أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbim Kur'an'ı bize aç. Bizi Kur'an'a aç. Rabbim Kur'an'ın ışığında bir hayatı bize lütfet. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün yeni bir sureyle dersimize başlıyoruz. Tur suresi. Tur suresi adını ilk ayetinden alır. Tur-i Sina'ya atıftır, Sina dağına, Hazreti Musa'nın vahiy aldığı mübarek dağ. Surenin iniş zamanı Mekke'dir. Mekke'de inmiştir. Muhtemelen Mekke'nin son üçte birlik diliminde indiğini söyleyebiliriz. Çünkü suikast planına atıf olduğunu düşündüğüm 42. ayet. Yine İsra suresinin 90-92. ayetlerine atıf olduğunu düşündüğüm 44. ayet bize bu surenin İsra suresiyle art zamanlı indiğini, suikast düşüncesinin Mekkelilerde belirdiği dönemde indiğini gösteriyor. Onun için sure Mekke'nin üç dilimlik döneminin son diliminde inmiş olmalı diye düşünüyorum. Surenin konusu insan davranışının sonuçları üzerine. Yani bu sureye ödül ve ceza suresi de diyebiliriz. Özellikle insanın davranışlarının bedelini yine insanın iradesiyle tercihi belirliyor der bu sure. Yani ödül ve ceza insanı bekleyen iki muhtemel sonuç. İnsan bu muhtemel sonuçlardan birine mahkum değil. İnsan bunlardan birini seçmeye mahkum. Ödüle mahkum değil, cezaya mahkum değil. Ödül ya da cezayı seçmeye mahkum. Onun için insanın kaderi seçmektir diyoruz. İşte kader bu. Yani seçmek zorundasınız. Seçim yapmıyorum demeniz mümkün değil. Ben iradesizmiş gibi duruyorum demeniz mümkün değil. Bana verdiği iradeyi kullanmıyorum demeniz mümkün değil. Bunu demek bile o iradeyi kullanmaktır. Onun için insan ne ödüle ne cezaya mahkumdur. İnsan seçmeye mahkumdur. İnkarcı muhataplar aslında hakikati değil, hakikatle birlikte iradeyi inkar ediyorlar. Onlar eleştirilirken sure iğneleyici bir üslup kullanır. Hatta bir yerde şöyle der. Em te'muruhum ahlamuhum bihâzâ. Onları bu tavra itekleyen savruk akılları mı? Yani bağ kuramayan, bağ kurmak için verildiği halde bağ kuramayan eşya ile yaratıcı, fail ile fiil, sanat ile sanatkar, parmak ile parmağın gösterdiği, halik ile mahluk arasındaki bağ kuramayan akılları yüzünden mi böyle oldular diye de ince bir ironiyle sorar bu surede ayet. Bu kısa girişten sonra şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan, özünde merhamet sahibi, işinde merhametli, merhameti zati bir nitelik olarak taşıyıp, yine aynı merhameti işinde de gösteren, sonsuzca merhameti tüm fiillerinde izhar eyleyen Allah adına. Vettur ve kitabim mestur fi rıkkim menşur vel beytil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور. Ayetlere bak. Sese bak. Tınıya bakın. Armoniye bakın. Şu insanın içinde bir ırmak akıtırcasına veya bir badı sabayı, bir imbadı, bir seher yelini şöyle yüreğinizden küfül küfül estirircesine duyduğunuz şu sese bakın. Lahuti sese. Bu ses dillerin sesi değil. Dillerin dilinin sesi. Bu ses bülbülün sesi kadar evrensel. Irmağın uğultusu, şırıltısı, ormanın uğultusu, hatta kedinin mırıltısı kadar evrensel. Her yerde, nerede duyarsanız duyun, hiç anlamasanız da bu sesin yüce bir ses olduğunu hissedersiniz. İşte sizin anlayan aklınızı bir kenara bırakalım. Hisseden kalbinizi bu ses arkasına döküp götürmüyorsa eğer, kalbinizle bu ses arasında bir duvar var, bir perde var. Bu sesi geçirmeyen bir örtü var demektir. Allah korusun, işte o küfür perdesi olmuş. Ve Tur, düşün yüce Sina dağını. Tur, Mücahid'in de isabetle ifade ettiği gibi büyük otorite, Süryanice'den geçmiş bir kelime. Aslında Sami dil ailesine mensup tabii ki. Yüce dağ demek. Burada Sina dağına bir atıf. Hazreti Musa'nın vahiy aldığı Sina dağına. Bugünkü Mısır ile Ürdün arasında kalan, Filistin arasında kalan verimli üçgen. Sina bölgesi. Tabii bu verimli üçgen içerisinde bir verimsiz Tih çölü var ki sahrası. İsrailoğulları terbiye edilmek üzere 40 yıl bu sahrada avare kasnak gibi dolaşmış, dolaştırılmıştılar. Sebebi gelen vahiy ile terbiye olmak istemeyişleri. Adeta Allah onların mevcutlarından herhangi bir ümit çıkmayacağını, iş çıkmayacağını, mevcut neslin bire kadar kırılıp yerine yepyeni bir nesil gelip o nesli terbiye etmesi gerektiğini ima ve ihsas etmişti Hazreti Musa'ya. Zımnen bu ayet Sina dağını düşün demekle aslında dağın şerefini düşün demiş oluyor. Çünkü Tur sade dağ değil, yüce dağ, ulu dağ. Onun için İslam dünyasında bazı dağlara Uludağ adı verilmiştir. Tıpkı bizim Bursa'daki Uludağ'a verildiği gibi. Sadece yalçın, başı dik olmasından dolayı değil, bir yerde Tur'un kardeşi ilan edilmişlerdir. Tıpkı Üsküdar'ın haremin kardeşi ilan edildiği ve harem ilan edildiği gibi Osmanlı döneminde. Yani İslam dünyasında coğrafi bazı unsurlar, mukaddes unsurların kardeşi ilan edilmişler. İnsanlar insanların kardeşi olur da ırmaklar ırmakların, dağlar dağların, yerler yerlerin kardeşi olmaz. Harem'in kardeşi harem olur. Tur'un kardeşi Tur olur. İşte burada yüce dağ neden yüce? Neden ulvi? Neden aziz dağ? Bu sorunun cevabı belli. Kendisinde vahiy indiği için. Yani sırf kendisine vahiy inen Musa o dağın üzerinde bulunduğu için vahye doğrudan muhatap olmakla hiç alakası olmadığı halde dağ bile sadece kendisinde olmuş bir olaydan dolayı yüceleşiyor. Yüceleştiği için vahye giriyor. Müminlerin dilinde ibadet oluyor. Namazımızın ta içine giriyor, kıraat oluyor. Bunun anlamı ne? Neyi düşünelim şimdi? Şunu düşün. Vahiyler dağ değil, insana indiği halde. Dolaylı olarak insana vahiy inerken, insan o dağda bulunuyorsa dağ bile vahyin bereketiyle şerefleniyor. Ya ey insan! Sen, vahiy senin hayatına inerse, vahiyle inşa edersen aklını, şahsiyetini, tasavvurunu, sana ne kadar şeref yükler bir düşündün mü? Seni ne kadar yüce yapar bir düşünsene. Dağlardan da büyük olursun, yüce olursun, baş eğmez olursun. Sen sallanmazsın da dağlar sallanır. Hazreti Ali'nin dediği gibi sen değil dağlar sallansın diyordu. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer biz bu vahyi bir dağın üstüne indirseydik ey insan, dağın vahyin haşiyeti altında paramparça olduğunu, toz duman olduğunu, pamuk gibi atıldığını görürdün. Zımnen ayetin devamı şöyle. Ya sen ey insan, vahyi sana indirdik ama neden böyle hissiz, sessizsin? Neden böyle vurdum duymazsın? Dağdan, taştan, topraktan daha mı katısın? Daha mı hissiz? İşte bu. Bunu düşün. Yani dolaylı olarak vahyin indiği peygamber üzerine bastığı için dağ bile şerefleniyorsa, vahiy senin hayatına inerse sen ne kadar şereflenirsin? Bunu düşün. Ve kitabim mestur. Düşün satırlarda kayıtlı ilahi mesajı. Yani Hazreti Musa'ya inmiş olan vahyi. Hazreti Musa'ya vahiy Efendimiz'e verilenden farklı bir usul ile verildi. Kayıtlı olarak verildi. Vahiy taşın üzerinde adeta kudret eli tarafından nakşedilmiş olarak ortaya çıkıyordu. Özellikle 10 emir. Fî rıkkim menşûr. Açılmış deri tomarlarda. Oradan da tomarlara yazılıyor ya da levhalara yazılıyor, dağıtılıyordu. Burada rık, inceltilmiş deri, zaten rakik, ince demek. Hatta un içinde böyle kullanılır. Bu kelime kullanılır. İnce, inceltilmiş. Yani burada menşur olması, tomar olmaması, dürülü olmaması, açık halde bulunması. Aslında menşur aynı zamanda yayımlanmış anlamına da gelir. Neşredilmiş. Yani neşriyat deriz ya, dilimize de geçmiş. Yayınlanmış vahiy. Adeta vahiy Allah'ın yayınlanmış bir yayını. Onun için yayınlanmış vahyi düşün. Vel beytil ma'mur. Beytül ma'muru düşün. Mamur evi düşün. İmar edilmiş, ihya edilmiş, inşa edilmiş. İçindeki insanlarla ya da ziyarete gelmiş insanların neşesiyle neşelenmiş. Onların gelişiyle ihya olmuş, harabeye dönmemiş, amacını gerçekleştirmiş yüce evi düşün. Bu ayet ve bu ayetler Tin suresinin girişiyle karşılaştırılarak okunmalıdır bizce. El-Beytül Ma'mur nedir? Hazreti Ali bu soruya Kabe'nin izdüşümü olan gökteki Kabe'dir. Yani Kabe'nin aslıdır, hakikisidir. Tıpkı dünyadaki nimetler, cennetteki nimetlerin kopyesi olduğu gibi Kabe'de o kozmik Kabe'nin kopyesidir. Yeryüzündeki izdüşümüdür. Hazreti Ali böyle yorumlar. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir yorumdur ki zaten sözlü geleneğimiz Hazreti Ali'nin bu yorumunu, bu ayete getirdiği bu tefsiri ciddi bir biçimde üretmiş. Birazdan ona döneceğim. Hasan el-Basri mevcut Kabe'dir der. Eğer biz el-Beyt'deki lam-ı tarifi belirlilik takısını sıradan belirlilik anlamıyla alırsak bilinen ev, bilinen beyt, yani şu sizin bildiğiniz Beytullah anlamına gelmesi muhtemel. Üçüncüsü Müfessir Beydavi'nin yorumu ki o da insanın Kâbesi olan kalbidir der. Kalp. Aslında ben bu üç yorumu farklı farklı değil, aynı anlamın içerdiği üç katlı mana olarak görüyorum. Semadaki Kâbe, yani metafizik Kâbe, Kâbe'nin aslı, anası. Yeryüzündeki Kâbe, semadaki Kâbe'nin çocuğu. İnsanın içindeki kalp de aslında hem semadaki hem yerdeki Kabe'nin temsil ettiği insandaki unsur. Aslında yeryüzünde Kabe neyi temsil ediyorsa insanda kalp onu temsil ediyor. Kabe'ye Beytullah diyoruz değil mi? Allah'ın evi. Oysa Allah'ın evi olmaz. Allah'ın evinden biz Allah içinde oturuyor anlamıyoruz haşa ve kella. Ama kalp içinde benzer mecazi haberler olduğunu biliyor musunuz? Yere göğe sığmayan bir müminin kalbine sığar haberi mesela. Bu sığma tıpkı Beytullah'taki gibi mecazidir. İşte Allah'ın evi olması neyi ifade ediyorsa yere göğe sığmayanın mümin kalbe sığması da aynı şeyi ifade eder. Hazreti Ali'nin yorumuna dönecek olursak, bu yorum sözlü geleneğimiz tarafından Beytül Mamur edebiyatı diyebileceğimiz muhteşem bir şekilde üretilmiştir. Buna göre Beytül Mamur meleklerin tavaf ettiği Kabe'dir. Melekler Allah'a itaatle memur varlıklardır. İsyanları muhaldir. Ve bu Beytül Mamur'u, Kabe'nin anasını, yani kozmik Kabe'yi, yani metafizik Kabe'yi bir teviye tesbih ve hamd ile tavaf etmektedirler. Hatta bir rivayet, ikinci bir sıra gelmediğini, bir tavaf edene bir kez daha zaman gelmediğini, varlığın başlangıcından sonuna kadar ancak bir kez tavaf edebilecek kadar sıra geldiğini. Onun için Allah'ın gizli güçlerinin, görünmez güçlerinin bu kadar çok ve kalabalık olduğunu da ifade eder. Tüketim cennetinde yiyip içip safa süren insanlığın prototipi Adem, oradaki yalnızlığını iki şeyle gidermiştir. Maddi yalnızlığını Havva ile, manevi yalnızlığını meleklerin kozmik Kabe'yi tavafı sırasındaki tesbihatlarını dinleyerek. Adeta o da bulunduğu yerden bu tesbihata, bu hamde katkıda bulunmuş, onunla lezzetlenmiş, hatta cennette aldığı lezzetin daha üstünde bir lezzet almış. Yani cennette bulunmaktan daha çok o sesleri işitmekten lezzet alır olmuştu. Fakat hubut, li hikmetin gerçekleşince, yani Adem'in makamını kaybetmesi gerçekleşince, Adem makamından inince düşünce, en büyük üzüntüsü bu sesleri duyamaz hale gelmesi olmuş. Yani kaybettiği makamdan daha fazla arştaki tavaf eden meleklerin hamd ve tesbihatını işitememek onu üzmüş. Ve gözyaşlarıyla tevbesini Rabbine kabul ettirmiş. Adam olmuş. Tekrar kulluğa kabul edilmiş. Ve bunun üzerine Rabbinden o sesleri duymak istediğini söylemiş. Ama Rabbi Adem'e o sesleri duymak yerine o sesi sen çıkaracaksın demiş. Yani başkalarının tavafını izleme, sen tavaf et. Ve yeryüzünün göbeğine İslam kozmolojisinde Kabe'nin bulunduğu yer yeryüzünün göbeği olarak adlandırılır. Adeta yeryüzü bebeği arştan bu göbek sayesiyle beslenir. Arştan beslenme kanalıdır, kordonudur. Ve Kabe'nin bulunduğu yer yine İslam alem tasavvurunda yeryüzünden mağma halindeki ateş topu halindeki yeryüzünden ilk soğuyan yerdir. Yine İslam alem tasavvurunda Kabe'nin bulunduğu yer Nuh tufanından sonra ilk kuruyan yerdir. Yine aynı tasavvura göre Kabe'nin havalisi yeryüzünde insan yaşamına ilk elverişli olan yerdir. Bunu doğrulayan bilimsel bir bulguyu da burada söylemek isterim. Yeryüzünde kaya yaşlarının ölçümü sonucunda en eski kaya oluşumları, jeolojik oluşumlar, en yaşlı kayaların Kabe'nin bulunduğu havalide çıktığını bugün modern jeologlar tespit etmiş durumdalar. gerçekten de yeryüzünde mağma halinden sonra ilk kaya oluşumları, ilk soğumaların bölgede başladığının bir başka delilidir. Müslüman tasavvurunda Kabe, yeryüzünün insanı konuk ettiği, misafir ettiği ilk bölgedir. İşte oraya Kabe'nin yapılması tesadüf değildir. Kur'an zaten yeryüzündeki ilk mescidin, mabedin ora olduğunu, inne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi Bekkete mubâraken ayetiyle ifade eder. Yeryüzünde insanlık için konulmuş ilk mabet, inşa edilmiş ilk mabet, Bekke Vadisi'ndeki mübarek evdir. Mübarek Bekke Vadisi'ndeki evdir, beyttir, beytullah'tır buyurur. Onun için bu mekan insanlığın ilk yurdudur. Şimdi buradan yola çıkarak haccı farz kılan ayeti daha kolay anlayabiliriz. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَتَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Beyti hac etmek, Allah'ın gücü yetebilen her insana beyti hac etmek, Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır. Çok ilginç. Gücü yeten kimseye beyti ziyaret etmek Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır diyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ değil. İlginç. Oysa ki hac ibadeti Müslümana farzdır. Yine Müslümana farzdır. Fakat Müslümana, Müslüman olduğundan daha çok insanlığa mensup olduğundan dolayı Müslümanın insanlığına farzdır. Neden? Çünkü hac ve umre, Kabe'yi ziyaret, bir gurbete ziyaret değil, bir sıla ziyaretidir. Baba ocağına dönmektir. Kabe'ye ziyaret aslında yeryüzüne insanın vefa borcunu ödemesidir. Kabe'ye ziyaret aslında insanın yeryüzünde kendisine kucağını ilk açan coğrafyaya bir teşekkürüdür. Bir takdiridir. Ben seni unutmadım. Yeryüzünde kollarını bana ilk açan coğrafya, sana teşekküre geldim. Rabbim seni böyle şereflendirdi, ben de seni unutmadım. Adeta Peygamberimizin Uhud'u ziyarete niçin gittiyse biz de Mekke'yi, Kabe'yi ziyarete onun için gideriz. Baba ocağını ziyarete gider gibi, ana kucağına gider gibi gideriz. Böyle çağrılırız. El-Beytül Ma'mur, işte böylesine derinlikli bir edebiyat üretmiştir İslam sözlü kültüründe. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُعُ Düşün yüceltilerek çatılmış gök kubbeyi. Şu gök kubbeyi düşün. Gerçekten de bu ayetlerin her biri üzerinde kafa çatlatırcasına düşünmek gerekiyor. Yoksa Kur'an kendisini ele vermez. Anlamlarını yüreğimize açmaz. Çatılmış, yükseltilmiş gök kubbeyi. Siz sanıyor musunuz ki yeryüzünde bulunan hayatı toprağa borçluyuz. Toprak ayda da var. Toprak diğer gezegenlerde de var. Evrende toprak istemediğiniz kadar. Atmosfer olmasaydı o topraklardaki canlı hayat olmayacaktı. Yani yeryüzünün tavanı olmasaydı tabanı olmayacak. Onun için kozmologlar toprak değil atmosfer arıyorlar. Atmosferi bulurlarsa, bir gün içinde canlı hayatın, biyolojik hayatın olduğu toprağı da bulurlar. İşte bizim dikkatimizi buna çekiyor. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوُ Yükseltilmiş, çatılmış göğü düşün. Allah'ın direksiz diktiği göğü. Direksiz, sütunsuz yarattığı bu muhteşem kubbeyi düşün. Bu kubbenin çapını düşünürsen, yeryüzünde Mimar Sinan'ın yaptığı, çattığı kubbenin hayranlık bırakıcı modelleri. Yine Ayasofya'ya insanların mimari şaheser olarak bakmalarına sebep olan kubbe çapıyla kıyaslarsan, hayran olunacak büyük mimarı, alemin, kainatın saniini, sani-i hakikisini, ne büyük bir sanatkar olduğunu daha iyi anlarsın. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ Kükreyen, taşkın denizi düşün. Mescûr, alev almış anlamına da gelir. Dolup taşmış anlamına da gelir. Karışmış anlamına da gelir. İlki ayetin devamıyla alakalı. Ayetin devamı kıyametle. Yani alev almış anlamının kıyametle ilişkisi açık. Ya tutuşmuş, suların yandığı bir alemi düşünün. Bir felaketi düşünün. Bir felaket ki sular bile yanıyor. Düşünün. Aslında bu suyun ana elementlerine ayrışması anlamına gelir. Biliyorsunuz su hidrojen ve oksijenden oluşur. Biri yanıcı, diğeri de yakıcı iki gazın birleşiminden söndürücü bir madde çıkıyor ortaya. Buyurun. İşte bir mucize. Allah eğer bunu geriye döndürürse yanıcı olan yanar, yakıcı olan da yakar. Su yanar ve yakar. Onun için söndürmez. Allah eşyayı eğer geldiği yere döndürürse, aslına rücu ettirirse, eşya sizin için bir rahmet olmaktan, bir hayat kaynağı olmaktan çıkar, bir cehenneme dönüşür. Aslında burada zımnen söylediği de bu ayeti. Ama son ikisi öncesiyle alakalı. Yani sibakıyla alakalı. O da nedir? Hazreti Musa ve ona inen vahiy ile alakalıdır. Dolup taşmış. Hazreti Musa'nın peşinden gelen Firavun böyle bir denizde boğuldu anlamına gelir zımnen. Ya da karışmış. Önce ayrılmıştı, sonra karıştı ve kavuştu ve boğdu. Bu iki anlamı da birden taşıyor. Öncesi ve sonrasıyla alakalı olarak. İnne azâbe rabbike levâki'a. Şüphe yok ki Rabbinin azabı kesinlikle vuku bulacaktır. Mâ lehû min dâfi'a. İnsan kendisini ona karşı asla savunamayacaktır. Cübeyr bin Mut'im, Bedir esirleri konusunda konuşmak üzere Mekkeliler tarafından Medine'ye yollandım diyor. Geldiğimde peygamber ve ashabı namaz kılıyorlardı. Mescide girdim. Peygamber tam bu ayetleri okumaya başladığında kalbim, yüreğim göğsümden fırlayacakmış gibi oldu. Adam hala müşrik. Biliyorsunuz Mekke fethinde imana kavuştu. Biliyorsunuz bu zat daha ileride Hudeybiye anlaşmasını yapan müşrik diplomatik heyetinin reisi. Aynı zamanda Ebu Cendel'in de babası. İşte o anlatıyor. Bu ayetler işitince göğsümden kalbim fırlayacakmış gibi oldu. Yevme temurus sema'u mevra. Gün gelir, gök kubbe büyük bir çöküşle çöker. Ve tesirul cibalu seyra. Gün gelir dağlar dehşet bir yürüyüşle yürür. Bu tesiru seyra, temuru mevra, bu bir kalıptır Arap dilinde. Fiillerin mastarla pekiştirilmesi mecazı nefyeder. Anlamı budur. Yani bunu mecaz anlama ey insanoğlu. Dağların yürüyüşünü mecaz anlama. Gerçekten yürüyecek. Bu anlama gelir. فَوَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّب۪ينَ İşte o gün yalanlayanların vay haline. Yine burada da bir dil katkısı var. Dilin anlama yan anlam katkısı. Zarfın takdimi yevme izin burada zarf. Zarfın takdimi yan anlam olarak eğer öldüklerinde hala aynı haldelerse, değillerse problem yok anlamı katar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ Onlar ki daldıkları oyunda oynuyor olacaklar. Kıyamet koptuğunda, son saat geldiğinde onlar daldıkları havuzda oynuyor olacaklar. Aslında küçük kıyamet koptuğunda da herkesin küçük kıyameti ölümüdür. Kendi kıyametlerinde de havuzlarında oynarken yakalanacak. يَوْمَ يُدَعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى Onlar o gün karşı konulmaz bir güçle cehennem ateşine tıkılacaklar. Ve şöyle diyecekler. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Evet, şöyle denilecek kendilerine. İşte bu, sizin vaktiyle yalanlamış olduğunuz ateş. اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ Onlar da diyecekler ki, bu kara büyünün kabusu mu, yoksa görmek istemediğimiz bir hakikat mi? Evet. اَفَسِحْرٌ هَذَا Bu bir kabus mu, bu bir büyü mü, bu bir sihir mi diyecekler? Yoksa görmek istemediğimiz bir hakikat mi? Tıpkı dünyada duymak istemediğimiz gibi. Duyup da aldırmadığımız gibi. Ey insan ala külli hal öleceksin. Bir gün kendi kıyametin kopacak denilince hadi canım sen de diye aldırmadığımız gibi. Burada da mı aldırmıyoruz? Bu itirafta bulunacaklar. İslavha fasbiru ev la tasbiru. Oraya yaslayın. Orayı boylayın. Yaslanın. Orayı boylayın. Artık ister sabredin, ister sabretmeyin. Sebaun aleykum. Hiçbir fark etmez. Size ilişkin hüküm değişmez. Allah'ın verdiği karar değişmez. Çünkü iş işten geçti. Artık yararı yok. Yani iradeyi kullanmanız gereken yerde kullanmadınız ve artık eylemin insana yarar vereceği dünyayı, hayatı terk ettiniz. Hüküm değişmez. İnnemâ tuczevne mâ kuntum te'melûn. Çünkü siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekmektesiniz. Başka bir şeyin değil. Yani size azabı bir başkası vermez. Siz azabınızı kendiniz getirdiniz. Size bir başkası gazap etmedi. Siz kendi kendinize ettiniz. Aslında belanızı kendi ellerinizle buldunuz. İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'im. Fakat öte yandan sorumluluk bilinciyle yaşayanlar tanımsız cennetlerde ve taifsiz nimetler içinde yüzecekler. tanımsız ve tarifsiz diye çevirdim. Fî cennâtin ve na'îmin. İkisi de belirsiz formla gelmiş. Lam-ı tarifsiz. İşte bu tanımsız, tarifsiz nasıl tarif edeceksiniz ki? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ Secde suresinin 17. ayeti öyle demiyor. Cennetlik mümini orada hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini hiç kimse bilemez, tasavvur ve tahayyül dahi edemez. Efendimiz meşhur ve sahih bir hadiste orada Allah'ın hazırladığı ödülleri hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir akıl kavramadı demiyor muydu? İşte bu. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vakahum rabbuhum azabel cehim. Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle sevinip mutlu olacaklar. Ahizine diye geçiyordu daha önce işlediğimiz bir ayette. Alıp mutlu olacaklar. Yani Rablerinden razı olacaklar. İyi ki Allah'a adanmışız. Ömrümüzü iyi ki Allah'la geçirmişiz diyecekler. Allah'la girdiğimiz alışverişten karlı çıktık diyecekler. Ve Rableri onları gözleri yuvalarından fırlatacak dehşette bir ateşin azabından koruyacak. Kulû veşrabû hanîen bimâ kuntum ta'melûn. Ve onlara diyecek ki Rableri, vaktiyle yapmış olduğunuz şeylere karşılık yiyin, için, afiyet olsun. Kulû veşrabû hanîen bimâ kuntum ta'melûn. Yiyin, için, afiyet olsun diyecek. Muttakiine ala sururun mesfufe. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanacaklar. Yaslanarak. Devamı çünkü önceki ayetin. Yani onlara yaslanın. Kaygı etmeyin. Artık bugün iş günü değil, maaş günü. Ömrü işe çevirdiniz. Allah da ahireti sizin için maaşa çevirdi. Mesai bitti. Şimdi safa sürün diyecek. Ve zevvecnâhum bihûrin în. Bir de cennette onları kusursuz bakışlı, güzel bakışlı, güzel gözlü, güzel gözden kinaye eşine, sırf eşine bakan, yani gözü dışarıda olmayan, yani yüzünde göz izi, gözünde yüz izi olmayan, bakışlı eşlerle evlendireceğiz. Eşlerle diye çevirdim. Dişilik ya da erkeklik, kadınlık ya da erkekliği vurgulamadım. Çünkü kelimenin kendisinde herhangi birine yaslayacak bir vurgu yok. Kelimenin kendisi her iki anlama birden geliyor. Hur, üç kök anlama sahip. Birincisi renk anlamına. İkincisi geri dönüş, ki Kur'an'da bu anlamda kullanılır. İnşikak suresinin 14. ayeti. Ve zanne ennehu elleyyehu. Sanıyor ki bir daha hiç geri dönmeyecek. Yani ölmeyecek. Allah'a kavuşmayacak. Hesap vermeyecek. Ahirete inanmayan birinin hali tasvir ediliyor. İşte burada o manada kullanmış. Üçüncü anlamı bir şeyin kendi ekseninde dönmesini ifade eder. Gözün dönmesi de bu manada hur ile ifade edilir. Kelime hem erkek, hem eril, hem dişil kullanıma sahip. Çünkü hem havranın hem ahverin çoğulu olabilir. Göze nispet edildiğinde, ki burada göze nispet ediliyor, terkip olarak hurun aynun terkibi geldiğinde hur kelimesi göze nispet edilmiş olur. Göze nispet edildiğinde kusursuz göz, güzel bakış, yani sevap bakış, yani eşler anlamında gündeme geldiğinde ise gözü dışarıda olmayan, gözü yalnız eşine dönük. Dünya güzellerini sıralasanız dünyada bir güzel vardır, o da eşi. Eşlerin birbirine bakışı böyle olacak. Yani cennette göz de kusursuz olacak. Cennette bakınız nikahlayacağız diyor. Yani aile oraya gidiyor. Orada da sürüyor. Dolayısıyla nikahlanmanın özü aslında cennetten dünyaya esen bir efildi. Demek ki yeryüzünde evlilik olayı aslında cennettekinin bir kopyası. İnsanlar birbirinin başını didiklesin diye değil Allah bu müesseseyi, cennetteki o tanımsız hazzı yeryüzünde de koklasınlar diye vermiş. Orada da devam edeceğini öğreniyoruz. Nikahlanmanın, evlenmenin. Bunun anlamı şu. Cennette evlilik dediğimiz hadise kusursuz bir mutluluğa dönüşecek. Onun için birbirini seviyorsa eşler, bu sevgide samimi ise Allah yolunda koşarken de çift atlı bir araba gibi koşmanın gayretini güderler. Hayırda yarışırlar ve aynı akıbete kavuşmak için koşarlar. Bunu yaparlarsa eğer Allah bu dünyada da öte alemde de onları ayırmayacaktır. Ayırmayacağını biraz ileride gelecek ayet zaten söyleyecek. Yine benim yaptığım bu yorumu kasıratu tarf, cennetteki eşlerin bakışlarının birbirlerine odaklı olduğunu ifade eden bu ibarede teyit eder. Yani gözü dışarıda olmayan eşlerden bahseder. Farklı bir ibare ama bunu destekler. Kur'an'da bu terkip 4 yerde geçer. Hurun ayn. 4'ü de ilginçtir ki Mekki'dir. Mekke'de. Hatta Mekke'nin aynı zaman diliminde inen surelerde yer alır. Peki Medine'de yok mu? Bu terkip Medine'deki inen surelerde hiç kullanılmaz. Ya ne kullanılır? Bunun yerine ezvacun mutatahhiratun terkibi gelir. Tertemiz eşler. Bu terkip ahirette ödül ve cezada cinsiyet ayrımı yapılmayacağını ifade eden onu aşkın ayet ışığında anlaşılmak zorundadır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ Kendileri iman eden ve soyları da bu soylu imanı izleyenlere gelince, bakın بِحُورٌ عِينٌ dedi, hemen arkasından ahirette aile ne olacak? Yani cennetlik ailelerin durumu ne olacak sorusunun cevabına geçti. Kur'an'daki en açık cevap bu. Bu ayettir bu konuda. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ Kendileri iman eden ve soyları da bu soylu imanı izleyen kimselere gelince اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Biz onları soylarıyla bütünleştireceğiz. Buluşturacağız, birleştireceğiz. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Ve kendi eylemlerinin karşılığından da hiçbir şey eksiltilmeyecek. Çok ilginç. Çok manidar bir ayetle karşı karşıyayız. Müjde bir ayetle. Aile reisleri, anneler, babalar ve evlatlar için bir müjde bu ayet. Çocuklar ebeveynlerinin iman yolunu izlerlerse. Tersi de geçerli diyor Ferra. Ebeveynler çocuklarının iman yolunu izlerlerse. Ama izlediler ve ahirette amellerinden dolayı farklı cennetlere düştüler. Birisi Firdevs cennetinde, yüce cennet. Öbürü ise ona göre daha aşağılarda. Makam aynı değil. Ne olacak? Eğer akıbet cennetlik ise iş bitmiyor. Makam aynı değil. Kavuşamayacaklar mı? Hatta bu kapsama eşler de girer. Farklı ise ne olacak? Evet, bu soruya verilmiş bir cevaptır bu ayet. Allah aile bireyleri arasındaki derece farkına bakmaksızın aşağıdakileri yüce olanın katında buluşturacak ve birleştirecek. Bu ayet onu diyor. 26. ayet gelecek. Anne babanın kaygısının, evlatları üzerindeki kaygısının kabul olmuş bir dua yerine geçeceğini ve bunun illetini açıklıyor. Hikmetini, sebebini, gerekçesini açıklıyor. Yani aile bireyleri arasındaki İmani takipten doğan sinerjiyi açıklayan bir ayetle karşı karşıyayız. Eğer evlatlar baba ve annenin iman yolunu takip ederlerse, amelleri baba ve annenin ameline eş olmasa da, tersi de geçerli, baba ve anne evlatların iman yolunu takip ederlerse, amelleri arasında fark olsa da Allah aileyi orada ayırmayacak. Peki bu وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse hiç kimsenin sorumluluğunu üstlenmez. Ya da herkes kendi kazandığı, herkese kendi kazandığı vardır gibi temel Kur'an'ı ilkelerle uyuşur mu? Diye sorarsanız işte arkasından gelen ibare bunu söylüyor. وَمَا Evet. كُلُّ مْرِئِنْ بِمَا كَسَبَ رَه۪ينٌ Ne ki herkesin akıbeti kendi kazandıklarına bağlıdır. İşte bu ayet. Peki o zaman herkes kendi kazandıklarıyla yaşayacaktır. Herkesin kazandığı kendisinedir ilkesiyle uyuşur mu sorusuna ayetin son cümlesi cevap verdi. Yani Allah'ın bu tasarrufu herkesin kazandığının kendine olduğu ilkesine aykırı anlaşılmamalıdır. Adeta Allah İnsanı kendisine borç vermiştir. Kullu imrin bima kesebe rahin. Herkes kendisinin kazandıklarının rehinidir diyor. Rehinesidir. Çok ilginç bir ibare. Önce bunu açıklayalım. Allah Teala insan kendisine borç verilmiştir demek istiyor. İnsanı kendisine borç vermiştir Allah. İnsanı vermiştir ve insana zimmetlemiştir. İnsan buna karşılık rehindir. Kulluğuyla kendini kurtaracaktır. Kulluğuyla kendini kurtaracaktır. Ailenin buluşturulması herkesin kendi yaptığının karşılığını göreceği ilkesine aykırı anlaşılamaz. Bu aslında sadakayı cariye hadisiyle birlikte anlaşılmalıdır. Ne diyordu Efendimiz? Herkesin amel defteri kapanır, üç kişininki kapanmaz. Hayırlı bir evlat bırakanın, hayırlı bir ilim bırakanın, faydalı bir ilim bırakanın ve sadakayı cariye Yani eğitim kurumu, ibadet kurumu, insanların istifade ettiği, yararlandığı bir birim bırakanın, bir vakıf, bir köprü, bir çeşme, bir efendim eser bırakanın, bir kitap bırakanın amel defteri kapanmaz. Yani onun hesabı açık olur, yaşayan ameldir o. Amel yaşar. Kendisi ölür, eylemi yaşar. Davranışı yaşar. Hayattaki davranış. Ölen failin hayattaki fiilidir. Bu. Yani ölmüş gitmiş diyemezsiniz. Ölmüş gitmiş ama fiili yaşıyor. Eylemi yaşıyor. İşte bu. Düşünün. Bir evlat bırakmış geriye. Kendinin iman yolu üzerinde. Evladın yaptığından onun hesabına pay gidiyor. Ve o bu paydan dolayı yüksek cennetlere tırmanıyor. Şimdi dolaylı olarak kendisinin makamı ahirette yükselirken o eylemi yapan ayrı mı kalsın? Değil mi? Yani kişinin yaptığı, evladın yaptığı amelden anne baba istifade ederken o amelin sahibi olan evladın aleyhine mi olsun bu durum? Yani evlat dünyada hayırlı amel işledikçe anne babayla evladın arası da açılıyor ahiretteki makam, derece. E şimdi böyle mi olsun? Bu doğru olmaz. Böyle yorumlanması doğru olmaz. O zaman evladın yolladıkları evladın aleyhine olmamalı. İşte aslında olması gerekendir bu. Böyle anlarsak doğru anlamış oluruz. Ve emdednâhum bifâkihetin ve lahmin mimmâ yeştehûn. Ve biz onlara meyve ve etin her türünü canlarının çektiği her şeyi sunacağız. Yetenâze'ûne fîhâ ke'sellâ lagvun fîhâ ve lâ te'thîm. Orada birbirlerine içeni boş boğaz etmeyen ve günaha sokmayan dolu kadehler sunacaklar. Ve yetûfu aleyhim gilmânun lehum. Ve kendileri için hazırlanmış ebedi bir gençlik ve tazelik onları hiç terk etmeyecek. Yani ahirette cennette ebedi kalmaktan kasıt açıklanıyor burada. Bunu ben böyle çevirmeyi tercih ettim ama klasik anlama, meal şöyle de olabilir. Kendileri için hizmete amade gençler etraflarında fırıl fırıl dönecekler. Gılman hem gençlik hem gençler anlamına alınabilir ama yetufu aleyhim etrafında dönmeye, kendisine dönüp dönüp gelmeye de delalet eder. Yani bir şey kendisine dönüp dönüp uğruyorsa ona da delalet eder. Onun için gençlik adeta onlara dönüp dönüp gelen bir şey olacak. Yani kendilerini hiç bırakmayacak anlamına gelebilir. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَكْنُونَ. Tıpkı kabuklarında saklanmış taze, pırıl pırıl inciler gibi. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Derken birbirlerine dönüp sorular soracaklar ve diyecekler ki قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ. İşte geldi 36. ayet. Yukarıdaki ayeti, 26. ayet, 21. ayeti açıklayan bir ayet. Onun gerekçesi bu. Diyecekler ki vaktiyle bizler ailemiz hakkında endişeye kapılır, tir tir titrerdik. Yani o endişemizin şimdi karını yiyoruz. Tir tir titrerdik. 21. ayette ifade edilen aile buluşmasının gerekçesidir bu. Hani şu ayeti hatırlayalım, Tahrim suresinin 6. ayetini. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicar. Ateşi, yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi de koruyun, ailenizi de koruyun. İşte bu koruma. İşte bu hassasiyetten dolayı yaşarken tir tir titreyenler, eşlerinin ya da çocuklarının manevi istikbali için titreyenlerin bu titremesi kabul olmuş bir duaya dönüşecek. Ve Allah onların bu dualarını boşa çıkarmayacak. Femennallahu aleyna ve vekana azabessemûn. Fakat Allah bize kerem etti de bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu. Azabessemûn, semûn, sem zehir demektir. Semûn, sam rüzgarına, aslında sam oradan gelir. Değdiğini yakar, kavurur, kurutur. Azab-ı semum, zehir gibi içe işleyen bir alevli rüzgar anlamına gelir. İnna kunna min qablu ned'u. Şüphesiz biz bundan önce de hep ona dua eder, ona yalvarır, yakarırdık. İnnehu huvel berrur rahim. Çünkü o, yani Allah, evet odur mutlak iyi olan, sonsuz merhamet sahibi olan, mutlak iyi, el-berru, muhteşem bir esmadan, muhteşem bir isim. Mutlak iyi Allah'tır. Allah dışında iyi dediğiniz her iyi iyiliğini ona borçludur. Onun için iyilikte aklınıza her ne mükemmellik geliyorsa onu Allah'a atfedeceksiniz. O zaman doğru yapmış oluruz. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ. Şimdi, ey peygamber, sen öğüt vermeyi sürdür. Nasihat etmeye devam et. Uyar. Ne var ki Rabbinin nimeti sayesinde senin bir kahin ve bir mecnun olmadığın o kadar açık ki asla ihtimal dahilinde bile değil. Bu bir kalıp aslında. Ma'nın haberin, ma'yı nafiyenin haberi eğer be ile gelirse imkan ve veya ihtimal yokluğuna delalet eder. Senin kahin ve mecnun, cinlenmiş olma ihtimalin yoktur. Zımnen şöyle anlıyorum ben bunu. Elinde sihirli bir değnek yok. Öğüt alan alır, almayan da sonuçlarına katlanır. Em yekulune şairun neterabbasu bihi raybel menun. Yoksa şimdi de, parantez içinde, şimdi de o bir şairdir. Feleğin sillesini yiyeceği zamanı bekleyin, kollayın bakalım. Ne zaman feleğin sillesini yiyecek? Sabredin, bekleyin mi diyorlar? İnkarcı muhataplar helak ile korkutulduklarında kendilerini hep böyle avutuyorlardı. Feleğin sillesini yakında yiyecek, bekleyin diyorlardı. Em yekulune şairun neterabbesu bihi raybel menun. قُلْ تَرَبَّسُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّس۪ينَ. De ki sen de onlara, siz bekleyin. Unutmayın ki ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Zımnen siz benim başarısızlığımı bekleyin bakalım. Ama ben de Allah'ın beni başarıya ulaştıracağını bekliyorum. O günü, o fetih gününü bekliyorum. اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا. Yoksa onları bu tavra savruk akılları mı götürüyor? Yoksa onları savruk akılları mı böyle bir sonuca ulaştırıyor? Savruk akıl Girişte de bu ayete dikkat çekmiştim hatırlarsanız. 32. ayete. Aslında Ahlam, Ragıp el-İsfahani'nin açıkladığına göre köken olarak o bu kelimeyi hilme veriyor. Yumuşak huyluluğa, hoşgörüye. O zaman mana şöyle olur. Yoksa onları bu tavra iten o engin hoşgörüleri mi? Burada tabii ki bir parça ince bir ironi, ince bir istihza da görüyoruz. Ama bu da sanki yabana atılmaz gibi geliyor. 30. ayeti hatırlayın. Hani diyorlardı ya, feleğin sillesini yiyinceye kadar bırakın kendi haline. Yani ben ne kadar da hoşgörülüler. Sanki tükrük atmamışlar, taşlamamışlar, hakaret etmemişler, sırtına işkembe koymamışlar, sanki onca eziyeti yapmamışlar, müminleri yurtlarından etmemişler, yuvalarından etmemişler, işkence etmemişler, Ammara, Zinnire'ye, Yasir'e, Sümeyye'ye sanki dünyayı başlarına dar getiren onlar değilmiş gibi. Şu tavırlarına bak. Bırakın da feleğin sillesini yesin derken iki yüzlüklerine bak. Anlamına da gelebilir bu. Em hum kavmun tağun. Sakın onlar isyanda sınır tanımayan azgın bir topluluk olmasın. Em yekulûne tekavvelehu. Ya yoksa onlar onu kendi üretti, kendi söyledi mi diyorlar? Kendi söylediğini Allah'a isnat etti mi diyorlar? Burada da yine bir hile yapıyorlar, farkında mısınız? İnkarcıların ve münafıkların niteliğidir bu. Tam şeytani bir niteliktir. Nedir bu? Hesapta Allah'ı peygamberine karşı savunma perdesi ardına sığınıp inkar ediyorlar. Allah'ı nasıl savunmuş görünüyorlar burada? Onu uydurup Allah'a isnat etti. Yani Allah'a da kötülük etti demeye getiriyorlar. Şeytanla benzerliği nerede? Adem'e secde etmem, ben edersem Allah'a ederim mantığında. Yani Allah'ın emrini çiğnerken Allah'ı kolluyormuş gibi yapmak. İşte böyle bir şeytani mantık bu. Bellâ yu'minû. Ama yok. Dediklerine kendileri de inanmıyorlar. Yani onu uydurdu, Allah'a isnat ediyorlar ama onu onun uydurması, söylemesi, yazması mümkün değil. Tarihsel olarak mümkün değil. Ondan bugüne kadar böyle sözler hiç sadır olmadı. Fiili olarak mümkün değil. O yazmayı, okumayı bilmez. Sonuç olarak mümkün değil. Kur'an bir insanın ortaya çıkarabileceği bir metin değil. Zaten bunu yapabilselerdi kendileri yapacaktı. Onun için onlara meydan okuyor Kur'an ve diyor ki فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ. Öyleyse hadi onun benzeri bir başka söz üretsinler bakalım. Tabii ki dürüstlerse. Hadi. Eğer dürüstseniz diyor. Onun benzeri bir başka söz üretinde görelim. Hadis, olayları aktaran, haber veren söz demektir. Hadise de buradan gelir. Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikû. Ne yani? Onlar sebepsiz mi yaratıldılar? Allahu Ekber. Sebepsiz, illetsiz, hikmetsiz, amaçsız, gayesiz, anlamsız mı yaratıldılar? Ayete bakın. İşte bu. Ve devam ediyor. Em humul halikun. Yoksa kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yani kendi kendilerini mi yarattılar? Bu ayet hem insan yaratılışının amaçsız ve anlamsız olduğunu iddiasını reddediyor, hem de yaratıcı bir ilk özne olmaksızın kendi kendine yaratılma iddiasını reddediyor. Abes ve batıl değil, hikmet ve haktır insan, insanın yaratılış. Aslında anlamlılık yaratılmışların en büyük yasasıdır. Anlamsızlığın reddi yaratılışın en büyük yasasıdır. Onun için yaratılmış olup da anlamsız olan hiçbir şey yoktur. Allah demek anlam demektir. Anlamsız bir varlık olduğuna inanmak, o varlığın Allah'la olan bağını inkar etmektir. Em halakus semavati vel ard? Ya yoksa gökleri ve yeri yaratan kendileri mi? Bellâ yûkînûn. Hayır. Asıl onlar inanmaya gönüllü değiller. Yani onların geçim etmeye gönlü yok anlaşılan. Onun için de bahane bulup duruyorlar. Mazeret uyduruyorlar. Yalpa yapıyorlar bir oraya bir oraya. İnanmaya gönüllü değiller ki. İnanmaya gönüllü olmayana mazeret çok olur demeye getiriyor ayetler. Em indehum hazainu rabbik. Yoksa Rabbinin hazineleri onların elinde mi? Em humul musaytirun. Yoksa onu zorla ele geçirip üstüne mi oturmuşlar? Hüküm mü ediyorlar? İstediklerine çok verip istediklerine az mı veriyorlar? Öyle bir küstahlıkları vardı vahyin ilk muhataplarının. Yani içinde yüzdükleri o refahı kendilerinin yarattığını düşünüyorlardı. Böylesine bir Karun kompleksine kapılmıştılar. Megalomaniye kapılmıştılar, tutulmuştular. Em lehum sullemun yestemi'une fi. Ne yani? Onların göklere uzanan merdiveni var da orada olup biteni mi dinliyorlar? Kulak mı veriyorlar? Yani tamam, onlar göklerin hazineleri bize ait diyemezler. Yoksa şunu mu diyorlar? Allah'ın kime ne yazdığını biz işittik. Kulak verdik. Dolayısıyla oradan haberdarız mı diyorlar? Veyahut da peygamberi reddettiklerine göre Allah'ın kimi peygamber seçtiğine onlar daha mı vakıf? Yani ilahi kelamın kaynağını mı dinliyorlar? Böyle bir güçleri mi var? فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. Öyleyse hadi açık ve inandırıcı delillerle dinlediklerini getirsinler de görelim bakalım. Varsa bir dinledikleri. Aslında bu aynı zamanda cindarlık yapıp da ben ötelerden, görünmezlerden haberler alıyorum, bir şeyler dinliyorum diyenlere de bir cevap olsa gerek. Em lehul benatu ve lekumul benu. Ne yani? Oğullar onlara da kızlar Allah'a mı? Tam bir suçüstü. Tam bir çelişki yakalama işte. Habil kompleksi bu. Siz kızı sevmiyorsunuz. Oğul istiyorsunuz. Ama sevmediğinizi de Allah'a layık görüyorsunuz. Sizinki nasıl iş? Aslında sizin Allah inancınız da çok problemli. İşte burada suçüstü yakalanıyorsunuz. Sizin biz Allah'a inanıyoruz demeniz de aslında samimi değil. İnandığınız Allah'a sahip olduklarınızın sevmediğinizi veriyorsunuz. Evet, bu ayet ve bu tip ayetler kız erkek ayrımını da reddeden ayetlerdir aynı zamanda. Allah tasavvurunun nasıl yamulduğunu gösteriyor. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Yoksa onlar senin kendilerini ağır bir yükümlülük altına sokacak bir bedel ödetmenden mi korkuyorlar, çekiniyorlar? Yani senin kendilerine ağır bir bedel ödeteceğinden mi çekiniyorlar? Çok ilginç. Gerçekten tarihsel karşılığı olan bir ayet bu. Ne tarihseli, aynı zamanda birebir bugün de yaşanan bir ayet. tüm ayetler gibi. Yine çelişki tabii ki. Yine bir çelişkiyi ortaya seriyor Kur'an. Hem Allah'ın hazinelerinin sahibi gibi böbürleneceksiniz, hem de yeni davetin konforlarınızı bozacağından korkup davetçiyi kovalayacaksınız. Evet, kendilerini tehlikeye sokacağından korkuyorlardı. Mütref idiler onlar. Refah içinde şımarmış kitlelerdi. Onun için istikrara oynuyorlardı. Kendi içinde bulundukları küfür durumunun adını istikrar koymuşlardı. Aman istikrar bozulmasın diyorlardı. Ve Resulullah'a saldırırken de istikrar bozucu insan olarak saldırıyorlar. Neydi istikrar? Küfür istikrar. Neydi istikrar? Haram istikrarı. Neydi istikrar? Zulüm istikrarı. Neydi istikrar? Onun bunun malını çalma ve çırpma istikrarı. Yani haksız kazanma ve bu kazançla böbürlenip başkaları üzerinde tahakküm oluşturma istikrarı. Onlar günahın istikrarını istediler. Haramın istikrarını istediler. Allah Resulü ise günahın, haramın ve küfrün istikrarını ve istikbarını bozmak için gönderildi. Bugün de aynı. Baksanıza. Hakikatin istikrar adını koydukları çıkarlarını bozacağını düşünenler hakikate karşı al görmüş boğa gibi nasıl saldırır? Hiçbir fark yok mantıkta. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Ne yani? İdraki aşan hakikatlere vakıflar da onu kendileri mi kayıt altına alıyorlar? Kaderi, ölçüyü kendileri mi koyuyorlar? Belirliyorlar şeklinde de anlayabiliriz. Em yuridune keyde, onlar bir tuzak tasarlıyor olmasınlar sakın. Fellezine keferuhumul mekidu. İşte bu. Bu. Bakın ne diyor. Fakat kurdukları tuzağa düşecek olan yine o kafirlerin ta kendileridir. Ava gidiyorlar diyor zımnen. Fakat avlanacaklar. Hakikati avlamaya giden herkes gibi, her yalan gibi onlar da avlanacaklar. Tarihte hakikati avlamak için yola çıkmış hiçbir yalan avlanmaktan kurtulamamıştır. Hakikate tuzak kuran mutlaka tuzağı kendisine döner. Em lehum ilahun gayrullah. En nihayet 15 tane em edatı var şu yarım sayfada, 15.si geldi. Onun için ben 15. emi yoksa diye çevirmedim, ya yoksa diye çevirmedim, en nihayet diye çevirdim. En nihayet onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Sübhanallah amma yüşrikû. Sübhanallah. Aynen böyle de diyebiliriz. Ama açalım. Allah onların şirk koştukları her şeyden aşkın ve yücedir. Ne münasebet. Zımnen böyle de anlaşılabilir. Ne münasebet. Allah onların şirklerinden beridir. Ve in yerav kisfen mines semâi sâkıtan yekûlû sahâbun merkûn. Şimdi eğer onlar gökten bir parçanın düştüğünü görseler, o bir bulut yığınından ibarettir derlerdi. İlginç. Buna benzer bir olay hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Ad kavminden hatırlıyoruz. Hani Ad kavmi anlatılırken Ahkaf suresinde, yanılmıyorsam 24. ayet olarak hatırlıyorum, bela bulutunu gelirken görüyorlar Ad kavmi. Hele ki hak etmiş bu azgın kavim. Çölde büyük bir medeniyet kurmuş bir kavim bu. İrem bağlarının sahipleri olduğu söylenir. Hâzâ âridun mumtirunâ diyorlar. Ayetin bize haber verdiğine göre. Bu bize su getiren, yağmur getiren mübarek bir bulut. Tuzak kuran ava giden avlanır ya. Belayı yağmur gibi görmek. Tıpkı bu günahkarın günahı lezzet ve zevk olarak görmesine benzemez. Aslında önü benzeyenin sonu da benziyor. Bela bulutunu yağmur gibi görmek. Belki bela bulutu için dua etmek. Sevinmek. Belasına sevinmek. İlginç bir şey. Belasını istemek. Bütün zımmi anlamlar içinde bu. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُسْعَقُوا Artık onları dehşetten kendilerini kaybedecekleri günle karşılaşıncaya kadar kendi hallerine bırak. فَذَرْهُمْ Nerede bu ibareyi gördünüzse sen kendi gündemini takip et. Düşmanın senin gündemini belirlemesin. Gündemini onlar belirlemesin. İşine bak. Anlamlarını zımnen göreceğiz ve anlayacağız. Tabii bu aynı zamanda hepimize, tüm muhataplara işinize bakın. Düşmanınız sizin gündeminiz olmasın. Gündeminizi belirlemesin. Siz belirlediğiniz gündemi her türlü ayartmaya rağmen takip edin. Zımni anlamı böyledir. Böyle anlayacağız. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا O gün tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Tuzakları. Aslında en büyük tuzağı insanın zihni kendisine koyar. İnsanın zihninin kendisine kurduğu tuzaksa insan için kurulmuş en dehşet tuzaktır. Kendi kurduğu tuzağa kişi başkalarının kurduğu tuzaktan daha beter düşer. Çünkü kendi zihni kendisine tuzak kurarsa başkalarının kurduğu tuzak gibi onu anlaması çok zor. Dışarıdan bakınca tuzağı anlayabilir. Fakat içerideki tuzağı göremeyebilir. Onun için zihnimizin bize kuracağı ve kurduğu tuzaklardan Allah'a sığınacağız. Çünkü insan zihni kendi sahibine tuzak kurarsa onu ona süsler. Süslü gösterir. Ve zeyyenehu diyordu ya. Tezyin eder onu. Süslü gösterir. Şeytanın işlerinden biridir bu. İnsana amelini, kötülüğünü süslü göstermek. Tıpkı zehiri kristal kadehle sunmak gibi bir şey. Tıpkı kalpazanlığı yapanların yaptıkları sahtekarlığı gizlemek için en ideal yalan uydurmaları, baskı kullanmaları, kağıt kullanmaları, mürekkep kullanmaları gibi değil. Kalpazanlık ne kadar rafine yapılırsa muhatap aldanmaya o kadar yatkın olur. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ve kendilerine asla yardım ulaşmayacak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ve elbet kendilerine yazık edenleri bu ahiret azabından daha yakın ya da dun daha aşağı derecede bir dünya azabına mahkum olmuşlardır. Fakat, ولكن اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onların çoğu bunu kavrayamamaktadırlar. Çok ilginç. Gerçekten üzerinde durulmaya, fazla durulmaya değer bir ayet. Daha yakın, daha aşağı bir azap. Dünyada her inkarın, her günahın sahibine ödettiği mutlaka bir bedel vardır. Yani inkar bedeli sadece ahirette ödetmeyecek. Dünyada da ödetecek sahibine. En azından nedir bu? İnkarın dünyada sahibine ödettiği bedel Allah'tan mahrum bir hayat yaşamak. Maneviyattan mahrum bir hayat. Manevi lezzetlerden mahrum bir hayat yaşıyor. Düşünsenize. Ömür boyu bir müminin aldığı lezzeti alamayacağım. Onun içinde o lezzeti günahların içinde arayacağım. Düşünsenize. Sizin oruç tutarken aldığınız o derin hazzı bir ömür yaşayamayacağım. Sizin iman etmekten aldığınız o hazzı yaşayamayacağım. Onun da başına bela gelecek sizin de. Fakat siz bela gelince Allah'a yaklaşacaksınız, o daha da uzaklaşacak. Ve sizin üzülürken dahi içten içe bir neşeyi yaşamanızı anlayamayacak. Kazandığınızın bir kısmını Allah yoluna vereceksiniz, o buna şaşıracak. Fakat siz de ona şaşıracaksınız. Nasıl beceriyorsunuz? Ve siz onun size şaşırmasına şaşıracaksınız. İşte böyle. Vasbir li hukmi rabbik. İmdi Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Dirençle bekle. Sonuna kadar bekle. Acele etme. Fe inneke bi a'yunina. Unutma ki sen bizim gözetimimiz, gözlemimiz altındasın. Çok güzel. Bizim gözaltımızda değilsin, gözetimimiz altındasın. Yani seni gözaltına almadık, gözetimimiz altına aldık. Seni gözetiyoruz. Olan biten her şey kontrolümüz altındadır anlamına geliyor. Tablonun tümünü görüyoruz. Sen görmüyorsun ey peygamber. Ama Allah olarak ben görüyorum. Onun için parçada kötü görünen bütünde güzel durur. Parçada kötü gördüğüne aldırma. Bütün içinde güzel olduğuna kuşkun olmasın. Allah'a havale et. Unutma, tablonun bütününü gören yegane varlık Allah. Ona güven, gerisini merak etme. Ve sebbih bihamdi rabbike hine tekum. Kalktığın zaman Rabbinin yüceliğini hamd ile an. Ve minel leyli, bir de geceleyin an. Fesebbihu ve idbâras nücûm. Ve bütün yıldızların çekildiği vakit onun yüceliğini dillendir. Muhammedi davetin şafağının yaklaştığını söyleyen ayet bu. Gecenin sonuna geliyoruz ey müminler. Şafak sökecek. Hazırlanın. Hazırlık yapın. Ne yapın? Geceyi diriltin. Geceyi bir direnç olarak görün. Geceyi değerlendirin. Neden? Uykusunu denetleyemeyen, yarın kucağına koşacak kitleleri ve coğrafyaları nasıl denetlesin? Kendinizi denetleyin. Uykunuzu denetleyin. Geceyi diriltin ki gündüzünüz dirilsin. Muhalefeti diriltin ki iktidarınız dirilsin. Yokluğu diriltin ki varlık dirilsin. Acı zamanları diriltin ki yarın sevinçli zamanlar gelecek. O da dirilsin. Yani uykunuzu denetleyin ki size koşan kitleleri denetleyebilirsiniz. Kendi kendinizi denetim altına alamıyorsanız, Allah başkalarını denetlesin diye size niçin göndersin? Başka coğrafyaları sizin avucunuza niçin versin? Sadakallahul azim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.